بارگاہ یا غوث العظم دستگیر، بارگاہ سید الاصفیاء میں مدحت کے پھول اب نچھاور کریں گے. جناب حافظ محمد مظہر اشرفی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے تمامی حضرات ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک روزانہ پڑھ لیجئے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی. میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھ لیجئے، پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی نیت میں، میں سجاتا ہوں سرکار کی نیت میں، ہر ہم سے رب نے بھری بھر دیا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. حاضری مل گئی اس کو دربار کی، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ. جو بھی آیا گھر میں سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی، تو ہی سیدھی کتاب تو مغبا کوئی نبی نے کر دیا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. تو ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، مل گئی راحت عظمت رفعت، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، مل گئی راحت عظمت رفعت. میں گناہگار کا بے عمل سمجھر، میں گناہگار کا بے عمل سمجھر، مصطفیٰ نے مجھے جنت کا کر دیا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخانوں میں اپنا نام لکھوا لیجئے, مل کر پڑھ لیجئے, پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ.